الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو باب دې په بیان دا وکي شراب دي په بار د حکم د ولي د قتیل کې چې د وجلی شي ولي او وارث دی کده قصاص اخلي د قاتل نا د اسلامي خلیفہ او د حکومت د حکم پرانا او کده معافی کوي وبه قال حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قال كلش فتح كروا الله فقل تغمر بالي مكة مكرما قام في الناس وجردوا فخلقك فحمد الله ندى الله حمد ويلو وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَنَائِ وَيْلِ وَفَعَلَّا ثُمَّ قَالَ بِفَرْمَائِلِيُ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ چَالَچُ وَجِلِشُ وَجِلِشَوِ فَهُوَ بِخِيرِ النَّزْوَرِينَ نُدَغَ وَلِيَ وَارِسْتَ مَقْتُولِ فیود دی غور نظرینو کنے بخیر نظرین مانا داوا دی غور کی دات و خبر اما ایعفو آیا خود ما سوکی و اما ایقتل آیا دی قاتل قتل کی اباد علماء لکری چه مراد پا عفو سلاحت زدیت دے لکر آغدی دیم مائی یخدو و یاخد و دیتا یاد دی قتل کی قاتل یاد دیت واری اباد کتری خبر راغلی یا خود دی قصاص و آخلی قاتل لی قتل کی یا دی دغشان مات کی و اما یا خود دیا یا دی دیت والی او کسلورم کار کئی وی لازو نی رونی سی د قصاص و دیت نسیو آکا رونا کئی وفی الباب پدی باب کی حدیث دوائل ابن حجر دان سودا بی شریح او دخویل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح الكعبي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الله حرم مکه الله مکی مکرمی ته عزت ورکړې ده ده محرم او معظم ارزول دا ولم يحرمها الناس او خلق دل دان دے ورکڑے دزان خلق دل دا حرمت ننے ورکڑے ابراہیم علیہ السلام دے تا حرمت ورکڑے ندا اللہ دا حکم دو جنا من کان یومن باللہ والیوم الآخر یرسو چیمان ساتی پا اللہ و پرز رستنائی فلا یسکن فیہا دمن ندتو یوی پدی کیونی دچاپ زخمی کولو سرا و دچاپ قتلولو سرا دیر پدی کیونی ندتو یوی ند قتل کئی ولا يعذدن فيها شجرا ولا يعذدن فيها شجرا زواد باندې کثرر ندی پری کوي پدې کې او اونا اذونه په حکم کې ګډ یو واخذ دي فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ تَرُخْصَتْ لَكَيْ غَانْتَ يَوْ رُخْصَتْ لَكَوْنْكَ جَرَدَ اللَّهَ حَبِيبُ قُزْ لِبْ وَقْتَ فَارَشِ مَكَفَتْ حَقُولَ نُبَدِي كِي جِحَادُ وَقِتَالِ جَازَتْ وَلَشَيْخُ فَقَالَ وَحِلَّتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ایدا رخصت ویون کے رخصت لٹون کے وی چه حلال کرشی و داد پارد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فین اللہ حلها ولم یحلها للناس اللہ دا حلال کر و ماتا احلها لی اپا روایت شیخین کی راغنی ان اللہ قد اذن لرسوله ولم یعذن لکم الله حلال کړي زماد پارا خلق ته نه حلال کړي په دې کې خطاب وانما احلت لي ساعه من نهار او حلال کړي شه زماد په دې کې خطاب دیو سات دور دین پارا مې دې سات نیو سات دور دینا ثم هي حرام الى يوم القيامه او بیا دا مکا دی کی جنگ او قتال حرام دے دور دی قیامت پوری ثم انکم معشر خزاعتا بیا تا سے ایڈلی دو خزاعت بینی قتلتم هر رجل من حزیل قتل کرو تا سدا سنید حزیل قبنینا اید جاہلیت پوکی او قتل شیو ندائی داغی کو بدلک اسو قتل کرو نو دا اللہ حبیبی وینی آقلتن وینی آقلو زردی دیت ورکو سداد دوار اڈرو فمن کی فتنہ ختمشی فمن قتل له قتل بعد اليوم ارا سوچو وجل شواغد پارا وجل شیفت دیر زنا فأهلوه بین خیرتینی اهل د دې مقتول وارثان پمن د دوه خبرو د اختیار کی ایمای اقتلوا یا خود دې قاتل قتل کیو یا خود العقل یا دې دیتوانی داخلو د قاتلنا هذا حديث حسن صحيح. حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح رواه شیبان و ایزن نحیدن بی کثیر بسہادہ ورویان بی شریح الخزاعی فبن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل له قتیل چارس و جلس و جلس فلو ان یقتل ندل شران دے اسلامی خلیفہ فمدت و نصرت دا اختیار دے چھدے قاتل قتل کی او یا اقوا یا دماغ کی او یا ویا خوزدیا او دیت دیواری وذہب الہا دا بعضو اہل العلم دی طرف تباز علماء دنی او دا قول امام احمد و امام صاف رحمهم اللہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ سَرَاهُ فَزَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي فَذُهِنَ الْقَاتِلُ إِلَى وَلِيِّهِ ورکرشو دا قاتل اغا وجید دی مقتول تا فقال القاتل قاتل ولی یا رسول اللہ والله ما عرفت قتله قسم پا اللہ زمات دد وجل ارادن وا دا قتل میں قضل نیکڑے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے اما انسان صادقا وی خبردار کجا قاتل دشتی نیوی شیر قسم خورو جما قزن مدن نوی قتل کرد فقتل تهو تا قصاصا لدی قسم باوجود قتل کو دخلت النار نتبور توردن نشیب دا سی می ګور کلا زورو مشي شو قتل نو خلق پناه کو خلق داو کی لا خبر نی روح خبر نی رشتہ دار خبر نی نو قاتل خو ظلم کړي ادا نور څور سره وکړي دل نو د دې بد مقصود د وارثانو نه فرض قیامت ته پوښتنه فخلاه الرجل فريق وغدي سليل القاتل فريق فخلاه الرجل فريق وغدي قاتل نراغ سلي يعني ولد مقتول فيبت قسم يقول الله حبيب التداسي وي جزب اپی اوتا در نکیگم کدیر رشتی آئین واسپریخ وکانا مکتوفا بنسعت او دا قاتل ترلش بنسعت ویو تکری دا سرمنی ایتنا پڑے دا سرمنی نم جوڑی یو مضبوط پڑے دا سرمنی پا پڑیو تسمید ترلش قال خدا بھی وئی فخر جوت یجر نسعته زان پسی اغا زان پسی اغا تسما او غپنے دے سرمن راکو فکان یسمع زن نسعا ددت بے زن نسعوی دت بے بیاوی زن نسعا خاون لا تسمیح را حدیث حسن صحیح نپدی کدا تفصیل ذکر کو کلا قاتل داود قتل عمد ارادہ نوا داود قتل عمد ارادہ نوا تو پدی طریقہ کا آغا قتل شین بیادا وارثان دا مقتول دا پس کی گناہگاری زن سا اے تسمی والا دد دیو کنی اشوا ننہت کے ساتھ کی وسو قتل لینے شی دیرے کی پا قتل کون کی بویاولتا عذاب ہوئی باب ما جا فی النہی عن المسلتی باب دے پا بیان داوکی چراغ دیری پا بارا دن نہی کی دا مسلینا مسلو ایشکل بدرنگو لکا ایر چاکت اللہ روا کرے ندو مسلی سے ضرورت تے اغینا من راغلے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن القما بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا ورسول الله صلى الله عليه وسلم شكل بأوليب الأمير راجيش في أولخر او صاغ في خاصة نفسي وصيت بعقوعتا خاص داغد نفس بارك خصوصا بتقوى الله دا الله ديري ومن او داغ چابارك معهو چر يمير سرغو المسلماناننا نئي بارك بمورت وصيتك خيرا لخير فقالوا غدوه بسم الله غزاو کئی فنون دا اللہ مدد غواری دا اللہ پدر وفی سبیل اللہ دا اللہ لارکی قاتل قاتل من کفر باللہ قاتل جنگ کئی من لا عشا سرا کفر باللہ انکار کړه د الله د وحدانیت ناوو فزا کوي ورا ته غلو په مال غنیمت کی خیانت مکوئی ولا تغدرو او تم ما ثوی ولا تغدرو معنا علماء کړه لا تغدرو لا تنقضوا العهد تا صبر عهد ما تويما اباذرا تغدرو داما نام کړي جنم کوي تر دي چروي بر اسلام تا ولا تمثلوا مسلم کوي یو کافر دی و شروع ات بیا داغنا دامو نپري کې ندا سم کوي ولا تقتلوا وليدا وروكه واشم قتل وایما ایک ده کافر سره مسلمانا من جهاد نه زنانه بدو وشي تم زنانه شي جنگونو ته میدان سره وزینا او کو ده کفار او ده زنانه او کوجونه بیا په میدان سره وتی معصوم دي نه معصوم الگ دارنگی زنانا بوداگان دزید قتلون نمن راغلینا وفی الحدیث قصتن او حدیث کی قصد آج امام مسلم داود ذکر کرے وفی البابیان ابن مسعودن وشداد ابن عوسن وسمرا والمغیرا ویعلا ابن مرعا وابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہم حدیث بریدتا حدیث حسن صحیح وکرہ اہل العلم المسلا ناروا گنل دولماء مسلا چه مسلا ناروا دا شکل بدرنگول وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا هشام قال حدثنا خالد بن ابي قلابه عن ابي الاشعث الصنعاني عن شداد بن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء الله لكل احسان طول فاريوشي هر یوشی سره د خیګړې حکم کړه دا انسان چې ژوندې دې کمړې ټول سره احسانات کې پیدا قتل تم کله چې تاسو سو قتل وی الله رسول حکم کړه فاسن القتل دا په کثرت د خاص سره نو هيستا کوئی قتل پیدا ذبحتم فاحسنوا الذبح کله چې شی ذبح کوي نو هيسته ذبح کوي او حدا حدكم شطرته تیر دي کیو پتا سو کی چاڑ خپل ول یور ذبیحته حرام دی ور کی خپل ذبیحه تا پس چلو کوي وانه زناور ته تکلیف دیوژن علماء کرام دي کړي پر دې حدیث عام دې د هر قتل مبارک دارن دې زبای مبارک په قتل کې ساتن وی کار سوي دیوژن زمو علماء او سروي چې اخشه وي دي تاسو جنرا د شرمن بچنو وبات څنګه پجوندوري چې شرمن وبات دې ته په تکلیف را سي هر یو د عذاب شه دبنو یو جنا حدیث نو مستدرک کی حاکم کراغلی یو سړی ګډ را غرزول او زم حقول او درا غرزول نفس چاله کیول نبی علیہ السلام او تورین تمی تا موت تین اراده لري چې راغټ مړ کی پدو عمر ګونو تا د دینه مخکی چه گرد دی را پر زول لانوه نو مخی با دی شالت دی رکھنے وا هذا حدیث حسن صحیح واب الاشعت اسمه شرحبیل ابن آدتا باب ما جا فی دیت الجنین دغور دې کې قتل او ذبح په کثرت سره دایس مې ہے اته وای کله چې زناور ذبح کوي نو په خه ہے اته ذبح کوي قتل کوي نو په خه ہے اته قتل کوي او چاله دې تیروي ا دې پسني تا یو کار ونکې د ذبح سره شيغي کېږي څه تکلیف وي باد دې په بیان دا کی چرغوي په باراد دیت جنین کې جنین هغه بچی ته وایي چې په خېټه د مور کې جمه را دی جنتون اللہ اذا انتم جنت فی بطون امہاتکم وبه قال حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة منصور بن ابراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان امرأتين دیشک یو زنانا تان تا ضرورتین دوار بنیوی پرمت احداهما لخرا وشی ویودنین بل بحجر پکان او عمود یا پستن پستنی وشی وغٹ لرگیو عمود فستات فاغستن دخیمی فالقت جنینها ناغی خپل دخیج بچی را غرزولی و دی گزار سرا فعلقت را غرزولی وغی جنینها یا فعلقت دیوشتن کی غرزولی و بچی را غی فقدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنین فیسلت رود اللہ حبیب دنی جنین بارکی غررت عبد نومتن غرتا غرتا عبد او امت غر عبد توي کو غلام دې دین زلا او سره کې غرا اسين والي توي په مخدا اس کې اے ویتب غلام يا امره ور کې چې د کومې زنانه بچي ورځي د لري هغه ته یو وینځیا غلام ورکه وجعله على عصبه المرأه او دا غلامي ګرځول او په عصبه د دې خزي واجب کړو او تو غلام نی لکه غلامان دنیا کې نشتا نو په دې صورت کې بد پر دیت شلمای ساور کوي د پر دیت بسور کوي شلمای ساور کوي د پر دیت شلمای سبب یا ور کوي قال حسن وحدثنا زيد بن الحضاري عن سفيان المنصور بهذا الحديث هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا علي بن سعيد الكندي وقال حدثنا ابن ابي زائدة عن محمد بن عمرو بن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبدنا ومته في سلطة النبي صلى الله عليه وسلم فبارد جنين كي شفحيط بچه ريو قصو بزار اولتا دار وغرزنو نجيك غرة عبد ياد عمي دويل زدا فقال الذي قدوا عليه ويلي وغتت چی پاغ بانی قدوانی چی پی سلی کری و پاغ اگر پا کدا خل آو دا کمزوری خبری شورو کی اگوی انو تی ملا شربا آیا ورکو بونگا من دہا چا بدل کی داویند غلام لا شربا یغنان نلا ساک کڑے ولا کلاو نی خوراک کڑے ولا صاحا او نی ساواز کڑے بعد روایات اکرانی فستحل اے ولا استحل راگلے او نی آواز را پور تکڑے فمثل ذالک او فمثل ددی یتولو داوی وینخو حدر وی او په قاتل ستاوانی نبی علیہ السلام فرمایل دغه حکم د شریعت ان هاذا لا یقول بقول الشاعر اباد روایت کرام ان هاذا من اخوان القرآن ودا سره خود کاهنان حضور دے او وی فرمایل ان هاذا لا یقول بقول الشاعر دې خود شاعر په شان خبرې کوي بل هي غره عبد او امه فدې غره وي کو غلام وي تو وینځوي وہی وفي الباب عن حميد بن مالك بن نافع حديث ابي هريره حديث حسن صحيح عمل پدې په لیدالې مو او باروی الغرة عبد نومت دا یا با غلام یا با من لیوت غلامان شترنا و خمس امیات درحم یا به پنځه سوه درهم وي. چونکه درهه دیت دس هزار درهم وو نو د لسو زرو شل به څومره جوړېږي؟ پنځه سوه. د لسو زرو شلمه پنځه سوه جوړېږي. وقال بعضهم او بعض ویلي او فرسونه او بغلونه یا واسي یا به خچر وي. بعض روایاتو کې داسې راغلي علماء کرامو ذکر کړي چې دا ذکر د فرس په مرفوع حدیث کې نه دی راغلی. دا وهم دی دا ادراج دی د بعض رواتو نه په سبیلی د تفسیر پسبیلی د تفسیر وانی. باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر. باب د بیان دا کی چراغ دی چن بشی قتلول مسلمان په کافر سرا. کافر مقابله کې مسلمان په قتلول نشي. وبهی قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا هشیم قال حدثنا مطرف عن الشعبی قال حدثنا ابو جحیفا قال قلت لعلی یا امیر المؤمنین وإما عزيزتي اللهم تغير يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء آياشتر تاثر توروالي بسبنوالي كي توروالي بسبنوالي كي لكل دو اسبين أباني باغي تور لكل تاثر اشتر ستوروالي بسبنوالي كي دينا مراد مكتوب و حد شعر مكتوب بخاری شریف کی داسې راغلی هل عندکم شیء من الوحی آیات او سرس شیء د وحی نشتا. دې ټول تاسو شیا او روافض دا خیال کوي چې د علی رضی الله عنه د اهل بیت سره خاص علم د الله د حبیب جنور خلق له پته نوا. دا حدیث دا ہے جلی رضی اللہ عنہ وی چی سو کوئی چی زمونگو دا لی بیتو سر سخاص دلم دے چی نور خلقو لنبی ری سلام نو خولے نو دا ضرور ہوئی دین دا اللہ حبیب دشانہ پتو لنا لدی کے رد دے پدار وافیزو سبائی یوبانے چی دید زان دا خبر مشعور کرے جلی رضی اللہ عنہ وسی دے او دې توصيه نه شي دې سره خبرې لیکنه شي وي او هغه نور سره نه وي. د دې حدیث دای دا درو پروپاګاندا ختم کا. آیا ستې تاو سره ستورواله پښینواله کې څه شي لیکنه شي دې سچي کتاب الله جواب دې الله په کتاب کې نه قال علي رضی الله عنه فرمایلی والذي قسم بي فاعزات خلق الحبه فلق الحبه چه پیدا کړی دا ټول د دانا و بران سما او روح پیدا کړی روح او نفس پیدا کړی ما علمته ما تا ذی پترشتا الا فهمن مگر یو فهم دے یعطیه اللہ چی ورکی اللہ شدیت پا قرآن کی وما فی صحیفتی او اغا چی پدی صحیفتی لکنی شوی صحیفین مراد دے کہ او پاناو ایسی لکل پکی شوی قال قلت و امام وما فی صحیفتی دے پانا کی سری قال فیہ العقل دیکی دیت مسائل لی وَفِتَاقُ الْأَسِيرِ او دیکی دکی دید ازادولو دکلاولو قلاسولو مسحرینی او بدی کدا دیو اللہ یقتل مؤمن بکافر چنبش قتلول مومن کافر مقابلت قصاصا ورد دی حدیث دو جنباد علماء دی طرف سلام دی چی کافر که حربی دی و که زمی دی دد مقابله که بمومن قتلول نشی تا امام مالک امام شافعی امام احمد او دنور و ائمه کرام و رحمهم اللہ مسلک دی او بعض عالمان وی چناد زیمی پا بدلکی با مسلمان قتلولشی دا قول امام ابو حنیفہ رحم اللہ و دنور و ائمہ کرام وی دنور و ائمہ کرام وی نگر کفار یو حربی دی احناف وی حربی کافر کچا قتل کو مسلمان دا مسلمان با قتلورین شیو زمی دی چی آغا پا دار اسلام کیوسی گی اغل مسلمانانو سو زمی دا او پا دی باب کی حدیث دا کل ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث داری رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح عمل پدید کنید باغ اہل علم اذا قول سفیانی سوری رحمه اللہ لے اذا مالک ابن آنس رضی اللہ عنہ امام شاکیم محمد و امام سعاق رحمه اللہ قادو دیوائی لا یقتل مومن بکافر نبش قتلول مومن فکافر ار قسم کافر سیوی اباد علماء یقتل المسلم بالمعاہد بالمعاہد معاہد پا مقابلہ کی بقتلون شیچہ سر آہد دے آہد کڑے شوئے آہد امان دے آہد الزمن والقول الاول وصح امام تلمیزی ویدہ قول اول اصح دے نگر دیکی دو فقہاوی احتلاف احناف وی وردی اخیره جمله کی والا یقتل مومن بکافر ائمه ثلاثه دین دلیل نیسی چیو مسلمان زمی قتل کو ندا مسلمان و قصاصا نشی قتلول احناف وی چی زمی قتل کو ندا مسلمان و قتلول شی راہنا فی او دلیل دان دے چھ قرآن تراغلی ان النفس بالنفس نفس دنفس مقابلتی دے نفس دنفس مقابلتی دے ندا اختلاف و فدیقی دائم مئی کرام وبی قال حدثنا عیسیٰ ابن احمد قال حدثنا ابن وهب بن نصام بن زيد بن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر نبشي قتل مسلمان بكافر وبهذا الاسناد النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن دیت د کافر دا بنیمی دیت د مومن حدیث دا عبداللہ ابن عمر حدیث عبداللہ ابن عمر فی هذا الباب حدیث حسن اختلاف دا اہل علم و قدیت دا یہودی و دا نصرانی کے فذهب بعض اہل علم نصری دی باغ عالمان علامہ رویا غصت شروائط شویل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا وقال عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ وی دیت الیہودی والنصرانی نصف دیت المسلم دیت یہودی والنصرانی نمبید دیت مسلمان نمبید آغید دیت وبهذا یقول احمد بن حنبل ورویان عمر بن الخطاب انه قال دیت الیہودی والنصرانی اربعۃ آلاف دا وصلور زرید درهمنا او دیت مجوسی سمان مئا اتسو بید درهمنا و بهادا یقول مالک بن شافعی و اسحاق دارائی مسلکم دے وقال اہل العلم بعد اہل علم و دیت یہودی و نصرانی و مثل دیت مسلمان بے اے دار احناف مسلک دے و زمی دیت اور مسلمان بے عمروی دا قول دا سفیانی ثوری او دا اہل الکوفا دے مابو حنیفا رحم اللہ خودی او دې په دې آیات دلیل نیولای انسان من قوم بینکم و بینهم نساء فدیه مسلمه الى اهله یت ذکر کړ او دیت معهوده دیت مسلمان نه د دې په دې دیت د کافر ذمی د مسلمان عمره ده دا مسلمان د دې څومره باب ما جاء الرجل يقتل عبده باب د په بیان دا وکي شراب دي په بار دی او شړي کې چې قتل کی غفل غلام را پاسي مالک غلام قتل نو دا مالک په دخل غلام یا رب الغلام مقابله کې قصاصا قتل له شکنا و به قرات ثنا قتيبه و قرات ثنا غوانا قتال عن الحسن ان سمرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه چا چې قتل کو مره نو موږ قتلوا ترى علماء دليل چیدیوی دی غلام مقابلکی بمالک قتلو لیشی ومن جدعا او چاچی دا غسان دامون کٹ کرن لاس فا وفوزا نجدعناهو مبب داغن کٹ کرو ایدی ایک سوچ کوئی عام علماء دی طرف تلالی چیز اطراف دا ازاد دا بنشی کٹ کولے پا مقابل دا اطراف دا غلام کے اپا دے اتفاق دے ندیو دا حدیث محمول دے پا زجر او پراتنا یا منسوخ دے هذا حدیث حسن غریب وقد ذهب بعض اہل علم من التابعین او تری دی بازو لما آده تابعین ندین ابراهیم نحای الہ آغا دیتا اول باز اہل علم دجین حسن بسرین نے او اتوار ابنی بی رباح نے رحمهم اللہ علیہ لیتا بین الہر والعبد قصاص نبی پمند آزاد غلام کی قصاص فنفس کی ولا فاسی مادون النفس او ند نفس نے علاو فنور زخمون کی او دا قول احمد و دی صحابه و قال بعضهم بعض علماء اذا قتل عبده قلت شخفل غلام قتل دینی وشی قتل اولی وین قتل عبده غیره او قد بلچا غلام موجنون قتل بیه جدی بدل که بده قتل اولی شی و هو قول سفیان الثوری رحمهم اللہ باب ما جاء في المرأة ترث من دیت زوجها باب دے پمیان دا کی چراغری دی پمارد زنانا کی چی میراث بوڑی دیت خاون دا غینا وبه قال حدثنا قتيبة وبه قال حدثنا قتيبة وابو عمار وغير واحد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سيد بن المسيب عن عمر كان يقول ذهب الديت والعاقلة ديت عاقلة ولا ترث المرأة ميراث منور خزا من دیت زوجها دیت خاوند داغی نسشه ایتا حدیث نورارا تیدنی را خبر ازکا کولا اتا اخبر هو الضحاق بن سفیان الکلابی خبر ورکلو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہوتا ضحاق بن سفیان الکلابی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم تصادی و تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاوی نه دیکلو تا ان ور امرا تا اشم الزبابی میراث ور تخذ دا اشم الزبابی تن دیت زوجها دیت خاوند دینا نومر رضی اللہ عنہ رجوع کرے قول تا دغه خاوند مړ شو دا دیت ته مقتول نو دغه دیت کې به میراث چلی خزه ته هم میراث مطابق ملاوي هاذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اهل العلم عمل به پدې پنځه اهل علم وردا یو مسله یعنی یو سره و جلې شو او یرائی قصاص پر روح او کا نکمی پیسی چی یو کس مدیت کی ملاو پی نداد میراث حکمی رے داد میراث حکمی رے نبی بی تا دخاون پدیت کی محیصہ ملاوی یو پدی تمام فقہاو اتفاق دے او د دیت مالکان به تمام وارثان تناری ندی که زنان ندی تناری ندی که زنان ندی دا به دیت مالکان به دیتا بم داغین ملاوی عمر رضی اللہ عنہ دی قول ترجو کا باب ما جاء فی القصاصی باب دے پمیان داغت کی چراغ دی دی پبارد قصاص کی وبه قال حدثنا علی بن خشر من قال حدثنا عیسی بن یونس عن شوبان قتارا قال سمعت زرار بن ابی اوفا یحدث عن عمران بن حسین ان رجل یشری غطا ید رجل چکل گلو پلاس دیو شری فنگایدو نغت لاسرا فوقعت سنیتا او داغد مخدا غاقون رو غرزی دل لا ترافقو سرا دارو غرزی دل دیتا سنایا دادو ایلا بخل دو ابن بری غاقونا و لاندینی دو دیتا سنایا وی دی پاسنو تا سنایا اولیاء وی دنو تا سفلا وی اگر چه لاس راق کو کرد نو دقو چک لگولیو نو لاسنے داغ غاقون رو غرزی دل نو جگڑے اور نبی علیہ السلام تا فقال اللہ حبیبی لا یعود واحد وکم خواهو چکتے نلگیو پتا سکی پرو کما یعود بالفعل لکا سنگ چی چک لگئی او اوخ لا دیتا لکا غیلا تا پار دیت نشتا بس اغبا دالاستا پر اخلق بریخ جبتا چی چلے اور آکے بینا ندقا خونو سا دیت ورنکو فانزل الله تعالى الله ذا حكم رالیگره والجروح قصاص زخمون خاوندان دبدنیری اے پہر زخم کی چیغی کی قصاص ممکن ہوئی ناغے کے با قصاص اغسدیشی وفی الباب ان علاء ابن امیہ وسلم ابن امیہ وهما خوان رضی اللہ عنہما این روایت نے جوڑا ہوا وحدیث میں عمران ابن حسین حدیث حسن صحیح باما جاء فی الحبس فی التحمت باب دے تو بیان داو کی چراغلی فبندولو کی پتحمت کی اے چاہا دیس تحمت دے فداور نچرانے دیشوین ترغیر یا غبن کی نکبت تفا سوزرئی نبت پریبی نبیری کارا حسن علی بن سعید الکندیو قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا بنكر يوسر في تهمة فيو تهمة كي عبادات شهادت كي سدرو بمير يباغي یاد پبل دعوة کروا نو باندې کو چې په ډول وی چې دا داوري شیا کوي کنه درو وو کوي ثم خلل عنه دبر وو وفل باب نبی هريره رضی الله عنه حدیث باذن نبی جدی حدیث حسن وقد روى اسماعیل بن ابراهيم عن بحض ابن حکیم هذا الحدیث تم من هذا دینا واطول اوگد باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهید سوچ دخل مال پہ حفاظت کی وجلشو ندام شہید تے دمال حفاظت کے غل داکورا اتو دخل مال نور کے تردیش یاوت وجل جتا اللہ حبیب شہادت و دا شہادت مرد وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب وحاتم بن سياه المروزي وغير واحد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللہ حبیب ایمن قتل دون مالی سوکچ وجنشو و وقت دفاع کی نمالنا ارخ المال نے حفاظت کرے اغل دا پورا آئے دے مال تنبریدی او دے وجنشو نفو شہیدو دار اللہ کن شہید تے آگا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا عبد بن المطلق عن عبد الله بن الحسن عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد سوچ رفل مال پہ حفاظت کے ہوا جلشن لا شہید دے وفي الباب الأمين وسيد بن زيد وابي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم حدیث عبداللہ ابن عمر حدیث حسن وقد روی عنہ من غیر وجہ وقد رخص بعض اہل العلم و اجازت کرے بعض اہل العلم و سڑیتا ان یقاتل عن نفسی چه دے دفاع و پوچنگی دخل ذان پہ حفاظت کی ندزان پہ حفاظت کی قدے و اجرش ام شہید دے و مالی ہی و دخل مال پہ حفاظت کی اوائی ابن مبارک رحم اللہ قاتل و مالی ولو درحمیم ایب جنگی دی اخل مالنا در قدو درحمیم قدو رفعی دی کرتا دیکھ را آدا مذہب دی جمہور ہوں دی چی لگ مال دے او کڑیر دی دکا حدیث کی مطلقاً راغلے من قتل دون مالی فو شہید ان کلگ بھی کڑیر بھی و بہی قال حدثنا حارون ابن ساق الحمدانیو قال حدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان غرنا مثلا بعض خلق پردی مالون نیسی پردی پتی قبضت ہے اس صدا پتے حقیقت کے دچا دے اواغد ریخل پتی پہ حفاظت کی جنگی نکاہے مرکونا و شہید دے او دا چاچی پزور نیو لیکنے مرشو نو دے مردار دمار خراب مرگی شرعن خراب شو خیرت تفارا و بینی قال حدثنا حارون بن ساق الحمدانی قال حدثنی محمد بن عبد الوهاب عن سفیان الثوری عن عبداللہ بن الحسن قال حدثنی ابراہیم بن محمد بن طلحہ قال سفیان واسنا علیہ خیرت قال سمیت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اريد ماله اراد سوق اراد او پرش ود مال سوق مال لي بغير حق بنا حق فقاتل له جنيد فقتل فهو شهيد او دي وجل شو من شهيد ته هذا حديث صحيح وبهي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن عبد الله بن الحسن عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبهي قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابيه عن ابي عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحه بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد سوک چو اجلے شو پیفاظت مال کی دے شہید دے ومن قتل دون دمی سوک چی دفکلی دو پیفاظت سوکی وجل ادے زان وجل ننور کہنے شہید دے ومن قتل دون دینی فو شہید دن دے سوکی دن نمانے کئی او دن نے ارک او دې د خپل ایمان او د دین په حفاظت کې وجل شنو شهید دې هاذا حدیث حسن صحیح وهذا رواه واحد عن ابراهيم بن سعد نحو هذا ويعقوب هو ابن ابراهيم بن سعد بن الرحمن بن عوف الزهري رحمهم الله باب ما جاء في القسامة باب دې په بیان دا وکي چراغ دي دي په بار د قسامة کې د قسامة بار کې دیکی دا قسامت مسئلہ اللہ ذکر ہے دا قسامت ستوئی او قسامت کل شورو کی نولماو دکلی دی قسامت پا فتح دا قاف سراو سین مخفف دا قسامت دا مصدر ری دا اقسما مراد دا دین قسمو نری او اشتقاق دا قسامت دا قسم نری فقهاوی دا نم دا قسمو نری اباد اهل لغت و ایلا نم دا قسم قرون کنے او سبب دا قسامت سی یو قتل امونیشو فیو محلک یادا سنے محلی پر قائم مقام سشیر یو سرے فیو زیکی و جلیشو امونیشو او د دې قتل واقعا چې قتل نه لا نه نه علماء د قسامت طریقه دارا چې دا ودی وخت واجبي چې او سره پدا سي دې کې مقتول مونږ شو چې دا یو فرض ملکیت ته یاد غنو فراد مشترک ملکیت ته مثلا مقتول په یو داسي پور کې وجرشه او مزدشه چې دا د شاده نو قسامت واجب یا مقتول په یو محله کې په یو ځای کې مړ پروت ده نو دا محله د ټول محلي والو مشترکه ملکیت ده دی وخت قسامت واجب او کدا محلہ مشترک ملکیت نوی فیو عام اللہ رکی مرمزلے تو دی وقت قسامت بواجب دی دا قسامت طریقہ سر کدغ وارثان د مقتول دا محلی والا خلق مانے تحمت لگے چپکم محلہ کن مقتول لاتو نو دی وقت بقا سامت او کاؤلیا دا مقتول پاکی سو کوئی جفلانی قتل کرے فلانی او محلی والا بانے تحمت نہ لگئی نو بیا با قسامت او کدا او بیا دا مقتول دا سو ہوئی چی زمو غالب کو ماندار چی پاکم محلک علاج پروت دے دنی محلی خلق وجرے یا کم از کم دی محلی والا دا قاتل پتر تو پدی صورت کے بقاضی د مقتول دی وارثان توئے چتا سو د محلی والو نه 50 کسان منتخب کړي چې بچا مو صبر د 50 کسان منتخب کی بیا قاضی دی 50 کسان لوئے چتا سو پدې الفاظ وب قسم خوره چې بالله ما قتلنا هو وما علمنا له قاتلا فاللامو دی قسموی مکہ تلکر اندنے و مکتے دی قاتل پتن مشتا کدی خلقو دی قسم قرون انکارو کو ددی با اسلامی حکومت قید کی واشد ترغیب پریزی نا چچاپا کی دی قتل اقرار ننے کرے یا دی قاتل پتن ننے ور کرے یا با قسمو دی قرون ترغیب کی اس کدی پنروس و قسام و پدی الفاظ و قسم و قرو دو پدی نتیجہ کی وپا پورا محلی و علوان دا مقتول دیت واجب دا دا احناکو دا مذہب مطابق دا قسامت تری کرا امام شافعی رحم الله د قسامت طریقہ بالکل د دین مختلف وای. ای فرمای قسامت هغه وخت واجبېږي چې اولیاء د مقتول محلی کی پیوکس یا پس گنو کسان بارک باقاعدہ د قتل داو کی چلی وجہ او قرائنم د اولیاء د مقتول د داوی تائید کئی ای سرے چرس زڑا دشمنی راغلے وا د دې کې باو بیا او د مقتول ته قسم ورکې دي چې موږ قسم خورو چې دا سره یا دا محلي والا دا قاتل د کاو بیا او د مقتول قسم نو خورل نو په محلي والو دیت واجب شي. دا امام شافعی مولا پنځي دا د قسامت طریقہ اولما او لکلی ویدا مسئلہ مشکل ترین مسائل اونا را پا قسمون خروکم دا فقہا و اختلاف دے زکا حناف ہوئی محلی والا لبا قسمون ورکی دیش او که قسمون او خر قدی بدیت واجبی اصو کوئی نا اولیاء دا مقتول و قسم خوری اولیاء دا مقتول و قسم خوری لیکن دا قسامت طریقہ در تذکر کئے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَتُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْسُ عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدًا بَشِيرِ بْنِ اَسْعَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ بِي حَتْمَتَا قَالَ يَحْيَى وَحَسِدْتُ وَالْرَاكِ بْنِ خَدِيجٍ رضی اللہ عنہ انهما قال شراد وار فرمائے خرج عبد الله بن سعد بن زيد تلو عبد الله بن سعد بن زيد ومحيصة بن مسعود ابن زيد حتى اذا كان عودا دوار خيبر کی تفرقا جدا شدا دوار کی بعد ما ہونا وبعد حزين کی شد غزو ثم ان محيصتا بیا محيصا وجد ابن عبد الله بن سعد قتيلا وجلش قد قتل وجلش نراغ دي رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو هو صاحب مسعود عبد الرحمن بن سعد وكان اصغر القوم او دي ورکه د قوم کشو ذهب عبد الرحمن نلا عبد الرحمن بن سعد ليتكلم چیدے خبریو کی قبل صاحبی مخد صاحب و مردلینا او بعد اکرامی قبل صاحبی ذری خبرو مردلو نمخ رسول اللہ صلی اللہ سمی کب تیرے القبر اول عمر دے تکبیر نا او دا ثانی پا زمین کاف و شنکون دبا کروے یعنی قد دل من هو اکبر من کا روان دکاو سوکچی اغم مشر دتانا دیکی ادب والا قیدی تو خوب مشر دی مشر دی خبر ہو پس و مطن دے چکسو و تکلم صاحباہو او دد مرگرو خبر کنی ثم تکلم معاہما جادم دلی تر خبر کنی تدهی ذکر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مقتل عبداللہ ابن سحل رضی اللہ عنہ فقال لهم داللہ حبیب ورطویر و تحلیفون خمسین امینا تازو قسمون اخرائی پانزوس قسمونا نکو پانزوس و قسام و پتاسو وارسان و مقتول کی قسم و خرم فتستحبون صاحبکم و قاتلکم مستحب بشید اخبر صاحبی عن قاتل قالوا لي كيف نحلف حبيب من بسنك سمخل ولم نشهد مغازر موسط كسرين قال فتبرئكم يهود نو بیزار کوي بتاسو د يهود په جنزو څخه سمونو سره قال وکي فنخبر ايمان قوم كفار سرنګ و قبلو موږ ته سمونو د قوم کافر فلما را ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ارګر دې الله حبيب دا قتل نو اعطى عقله دا الله حبيب دیت ورکو دا غلی نے بیکار اپنے نخو سلو خان دیت ورکو دے بلو صدقینا و بهی قال حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا یزید بن حارون قال حدثنا حفظ سعید عن بشیر ابن اسحاق عن سهل ابن ابی حاتم و رافع ابن خدیج نحو هذا الحدیث بمعناه هذا حدیث حسن صحیح عمل فرید پنی زان علم فکشامت کے وقد رعا بعض فقہ المدینہ ویلی بعض فقہ المدینہ القود بالقسام قصاص فکشامت ایدی کی اختلاف جی قسامت مانی قتل قصدن شہن قصاص واجبی کی کنا یو جماعت علماء نے واجبی را قول نے امام مالک امام احمد اور امام صاحب اور امام شافعی رحم اللہ قدیم قول او حنا کو امام شافعی رحم اللہ وی پاسہ د قولے نو چپا قسامت کی قصاص نو واجبی کی بلکہ دیت پئی دیکھیں اختلاف ہوتے قسامت کی قسم مسروخ ہوئی امام مالک امام شافعی و جمہور ہوئی ورثب قسم ہوئی او چیزیں قسم ہوئی نب قسم بے حق واجب امام حنیف رحم اللہ ہوئی چیز دی محلی والا و قسم ہوئی دیو جنہ قسامت پڑی مسئلہ کی قائم با او پمن کې اختلاف او بعض اهلي